buhay ko'y nagkaroon ng sigla at dahan-dahang napapawi ang mga problema. Alam mo kapag kasama kang ngiti ko'y hanggang tenga at ang puso ko'y tumatalon sa sobrang tuwa. Kapag kausap ka, ligaya ang nadarama. Lungkot na babawasan kapag kapili ka. Liwanag ka sa akin, dalisay sa damdami. Busilak sa katapatan kung iyong aarukin. Pagkat ikaw sa akin ay napakahalaga. Ihalin tulad mo man sa iba, ikay walang kawangis. Pag-ibig kong ito, taos, puso, labis-labis. Kaya kahit na ako ay magmukhang tanga, okay lang yon dahil two times mahal kita. Lahat ay gagawin para ikaw ay sumaya. Alang-alang lang sa'yo, buhay ko'y itataya. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin ang dalangit ay manibago. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin ang dalangit ay manibago. Nakatanda ang pangalan mo sa aking bibig. Larawan at pag-ibig mo dito nakauki. Saksi ko ang langit, imo nang aawit. Sa ating pagsasama na walang kasing lupit. Iyong mababatid, ikay mananait. Sa puso kong ito maging sa aking panaginip. Upang malaman mo lang na minamahal kita. Kasi mas mahalaga ka pa sa buhay ko sinta. At pipilitin kong tatawirin ang alamre. Sa lubid at sa'yo'y magsisilbi. At kahit nagawin mo pa akong isang alipin, bilang nakapagsunod, aking susundin ng mga inuutos mo. Aking gagawin kahit na ito'y mahirap, kahit na ikasawi. Para lang sa'yo lahat ay magagawin. Isipan ng siyang magagabay sa iyo kahit saan ka man maglakbay. Ako ay lagi na nasa iyong tabi. Hindi mawawala umaga man o maging gabi. Ako ang siyang magsisilbing saklay. Sa paglakad mo ako ang mag-aalalay. Dahil mahal kita di ka masusugatan. Sa bawat takbang kamay mo ay hahawakan. Kahit maging tinikman ang ating lalakaran. Buhatin kita upang hindi ka magalusan. Di bali na ako, wag mo kong intindihin. Dahil para sa'yo walang imposible pa.